try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one. God aften og velkommen til podcast 81 med de gnavne karatnørder. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg Kasper, kald mig bare Tranen Jensen. God aften, Kasper. God aften. God aften. Du er frisk og klar, og det kan du tro. Har noget løsindende tøj på, og yes. Jeg har stramme speedos på. Okay, det er også okay, det er også okay. Det var sådan, Van Damme ville gøre det. Dernæst har jeg Christoffer. Where we're going, we don't need bathing suits. Æblegård. Give me a body bag, man. Du er også frisk og klar? Jeg er klar, ja. Perfekt. Og sidst, men ikke mindst, Niels. Fuck, pænfløjter er fede. Hvorfor er der ingen spil på pænfløjter mere? Jeg vil have flere pænfløjter, Hansen. God aften. Jeg vil lige høre, at er jeg den eneste, der fik det memo om, at vi skulle sidde og optage det her podcast nøgne i aften? Nej. Okay, fint. Jeg troede, det var okay med op med speedos. Nå ja, okay. Ja, det er sådan halvt om halvt. Ja. Fint nok. Jamen, det er jo også ved at blive sommer, jo. Jamen, ja, og det kan vi jo, det er jo cruel summer, som vi fik at vide i... Ja, it's like cruel summer, living here. Yeah. Ja. Det var lang tid siden, Niels, at du har sunget temaet. Det er det. Det synes jeg, det kunne vi godt... Det synes jeg lige, I skulle have. Det kunne vi godt have sådan en intro hver gang. Jo. Kasper, du har jo fået lov til at vælge film. Ja. Ja. Og jeg har valgt Karate Kid fra 1984. Og til at starte med, der giver jeg lige et kort resume, så vi er med derude. Daniel LaRusso og hans mor flytter fra New York til Californien, hvor de skal bygge sig en ny tilværelse på grund af moderens nye arbejde. Det bliver til en historie om ensomhed, kammeratskab, klasseskel og forfaldende vedligeholdelsesopgaver. Derudover er det en smuk kærlighedshistorie mellem Daniel og en gammel visevært, som lokker Daniel til at drikke hård spiritus og giver ham uforholdsmæssigt store gaver og karate. Det lyder fandme ikke som film, jeg gider se. Det lyder lidt nasty. Ja, der er altså også lidt mærkeligt med de der gaver. Nu ved jeg godt, nu foregriber vi noget lidt, men altså det er jo, de er sådan lidt unødvendigt store. Det synes jeg også, de var. Altså gaver. Ja, man kan diskutere det, ikke? Altså han får en bil, Daniel. Ja. Det er rimelig vildt for en, man ikke har kendt, fra en, han ikke har kendt særlig lang tid. Ja, sådan en fed gammel amerikanerbil. Choose, siger han til mig, ikke? Om han har jo hvad det hedder, slippet hans terrasse ned, og han har malet terrassen, og han har malet huset, og de har været på fisketur, og ja, de har drukket lidt spiritus sammen, og det er sgu, han har puttet ham i seng, og ja. Ja, de har bondet. Det er rigtig nok, de har bondet. Men alligevel, altså, nej, men han fik jo også en gi, og hvad fik han mere? Han fik en bil og en gi. Han fik et sort bælte også. Et sort bælte, som han lige nappede et eller andet sted, og så, hvad var det, han sagde, det var Buddha provides, var ikke det? Yeah. Jeg ved ikke helt, hvem han har slået ned for at få det der på et sort bælte. Hvad fanden fik han mere? Han fik også lavet sin cykel. Og træ. Og træ, ja, det bedste træ. Til både ham og moren, jo, det er. Ja. Som han nok lever af selv, altså, men han er, det er også det med den her film, det virker som om, at Miyagi, han har penge nok, altså, han har det der kæmpestore hus med den der sindssygt flotte japanske have, altså, ja, han må virkelig få noget af, han må trække en god war pension der, tænker jeg. Ja, det kan også, nu det er vi også lidt i gang. En eller anden erstatning for, at lægesvigt, der hvor hans kone og barn døde, eller sådan et eller andet. Det kunne man da sagtens forestille sig, altså, fordi altså, han er jo bare en visevært, ikke? Og så alligevel så, det er sådan en ret stor fed kasse, han har. Han har 6 biler eller sådan noget, ikke? Men han har jo også nøgle til alle lejlighederne, så det kan være, at han har lidt bibeskæftigelse. Ah, ja. På forskellige måder. Det kan selvfølgelig godt være. Men lige for at vende tilbage til det der med de gaver der, Morten, hvis begrundelsen er, at han har lavet en hel masse for ham, så... Ja. Så er det jo betaling for for hans selskab, kan man sige. Mm. Og det er jo ikke så, det er jo ikke så fedt på en måde. Så det er ligesom Miyagi føler, at han skal begave Daniel, for at han skal gide at hænge ud sammen med ham, eller sådan et eller andet. Eller... Hvis man ser på det på den måde... Det minder lidt om, når du snakker om det i det lys, det så minder lidt om den der Steven Soderbergh-film, Behind the Candelabra, om Liberace, med Michael Douglas og Matt Damon. Der bliver Matt Damon også meget beriget på mange måder. Men, ja. Men der er ikke helt de samme type scener med i den her, som der var i den. Det er ikke samme forhold, de har. Nej, ikke helt. Ikke at man får set det i hvert fald. Nej. Det kan godt være. Ja. Ja, det var en, det var en god åbning. Ja, der er faktisk, jeg mener det faktisk lidt, der er altså et eller andet over det, altså den kærlighedshistorie, som det på sin vis er, i hvert fald en venskabshistorie mellem Mr. Miyagi og Daniel, den er, altså det er filmens centrale tema. Altså den anden kærlighedshistorie, det er bare krydderi oveni det pige. Ah, det er jo den der, altså det tænkte jeg også, da jeg sad og så filmen igen, det er jo den der, den tabte far, ikke, altså... Han bliver hans tabte far, ikke? Og han har aldrig fået en søn, fordi han mistede sønnen og konen i den der tragiske ulykke, ikke? Og så på den måde, så passer de jo perfekt sammen. Og så er det jo klart, det er jo den søn, han aldrig har fået, så vil han jo have den søn, han aldrig har fået, skal have de bedste muligheder her i livet, og han skal også have en bil. Så han får da også en fed amerikanerbil. Og se i forhold til, hvor lidt biler koster i USA, så er det jo måske en 30-40 kroner eller sådan noget. Det er måske en billig arbejdskraft. Men alligevel, jeg tænker alligevel, han skal da lave nogle vandhaner for at få råd til de der 6 biler og den der kæmpe store palæ, han har. Men altså, han må jo have fået noget for den der medalje, han har fået den der, han har fået sådan en honor-medalje, ikke? Ja, medal of honor har han fået, ja. Jo, men det var svært, at det... Han har en streetfighter-beskæftigelse ved siden af, som vi ikke får noget at vide om. At han, ja. Det kan være, det er Mester Miyagi, der kører den lokale fight club, måske. Ja, det kan godt være. Men det er jo egentlig, det er jo rent af Kasper siger, jeg synes egentlig, det var egentlig det der overraskede, når man så den igen. Der er jo faktisk ikke ret meget karate i den. Altså den handlede jo egentlig meget mere drama om, hvordan... Det der er der i, er ikke særlig godt. Ja, det ved jeg ikke helt. men det er mere en historie om en dreng, der ligesom sådan søger et eller andet, på grund af måske en manglende far, og han er sådan lidt... rodløs, ikke? Og kunne nok godt komme ud i noget kriminalitet eller noget, hvis Miyagi ikke har taget hånden om ham, ikke? Og så er det mere en historie om, hvordan han sådan udvikler sig og finder sig selv, ikke? Jeg ved ikke, han er mere rodløs, ikke helt enig. End så mange andre unge på den alder. Jeg synes sgu, han er meget normal. Altså. Ja, men han virker meget høflig, synes jeg, og meget sådan fornuftig. Det synes jeg. Jeg synes ikke, han virker... Det synes jeg ikke. Det er jeg så heller ikke helt enig i. Altså, han udfordrer altså også skæbne på gangen der, hvor han bliver taklet i fodboldkampen. Ikke? Han bliver godt nok bare taklet. Så hopper han jo bare på ham og sætter sig op på maven, og han begynder at pound løs på ham. Åh jo, men der han bliver så ikke taklet, han bliver slagtet. Ja. Han er sådan lidt en rod, ikke? Det sådan lidt hothead. Sådan lidt. Han er selvfølgelig også for jazzy. Som Morten siger, så var det jo et eller andet, så var det jo lidt, der gik forud for det der på fodboldbanen. Jo. Så man kan jo sådan sikkert forstå, han... Jeg synes, han er meget høflig. Han siger goddag til den gamle dame og kommer ned med vand. Og altså, jeg synes ikke, han er så meget rod som de andre, vi møder i filmen. Nej, han er ikke nogen Johnny, men han er jo heller ikke rig, vel? Altså, men jeg tænker bare stadig... Man kan godt være et røvhul, selvom man ikke er rig. Ja, men der på stranden, han blander sig også lidt i noget, han måske ikke, altså han kunne jo bare, han skal sådan lidt, og så der, hvor han skal hælde vand ud over ham, ikke? Han udfordrer sådan hele sin skæbne, han er sådan lidt en rod, der godt kunne ende i noget snavs, hvis der ikke blev taget hånd. Altså han er virkelig sådan en hothead, han kan jo ikke styre sig, hans temperament løber af. Han vil så bare ikke lade sig blive holdt nede, altså vil jeg så sige. Altså, jeg synes slet ikke, han er en rod eller en hothead. Nej, det kan jeg heller ikke helt se. Jeg synes netop, han prøver på at hjælpe pigen på en... Ja, han kæmper jo tilbage mod de der mobbe. Folk der, altså som Johnny og de andre på det, det er jo slet ikke ham, der er sur. Han går stille og roligt hen og giver hende den her transistorradio tilbage igen. Så jeg synes slet ikke, han er en rod på nogen måde deri. Nej, men det var mere de der scener, især der, hvor han sprøjter vand på ham. Det var det, så han kunne jo bare gå sin vej. Ej, han skal lige udfordre de her psykopater. Hvis jeg nu havde været lidt, der vil jeg så sige med den scene der, hvis jeg nu havde været lidt mere smart med Daniel, så havde han ventet til de havde røget den der joint der, for så kunne de ikke have jagtet efter ham på den samme måde. Det er rigtigt nok. Men også så går han og tager det der brusekabine der af, så tror jeg også, det er lidt nemmere at løbe, ikke? Ja, det er så det er. Eller bare stå og gemme sig hen i hjørnet bag ved brugskabinen, så havde de Ja, ikke der er ikke nogen, der opdaget, har at han lagt var mærke der. til, han kunne bare lige stå til den Nej. hjørne, ja. Stoner Johnny der, Det er jo ja. Det er jo et fedt, at de alle sammen er klædt ud på samme måde, de rødder der. De alle sammen har skelet-outfit på, ligesom John Entwistle fra The Who. Ja. Det er super fedt. Det synes jeg, det er fedt, de sådan lige er blevet enige om. De ringer lige, hey, vi skal have de der, vi skal have de der. Vi skal være skeletterne. Men det er også, du skal også bare tænke på, det var i 80'erne, altså det var He-Man og sådan noget, altså skeletter, de var fandme the shit. I 84, tror jeg. Jeg ved ikke om He-Man, jo, He-Man er vel kommet frem her. Det er i hvert fald lige på nippet til den kom der i hvert fald. Men det er også det der med, altså det er også det der med, okay, han er måske lidt en rod også, ikke? Men de andre hjælper ham måske heller ikke så meget vel, fordi så der på stranden, ikke? Så får han test, så går de bare de der. De andre der, ja, han er også en taber. Så går de bare, han er bare for tæsk. Hvem er det lige, der er offeret her? Det, ja, men det er også, det er dem, der er svage der, ikke? Det, ja. Det, de kan ikke stikke op for ham selv, fordi at de tør ikke at sætte sig i skudlinjen. Som han gør. Altså han gør det, ja. Der rigtigt. Han har en retfærdighedsstans. Og de er for svage til at... De ved godt, hvad der er det rigtige, de der kammerater der, men de tør ikke. De tør ikke at hjælpe ham. De tør ikke at blive udset som mål af de der... Ej, de der bøller. Ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det, altså, det er jo også... Den emmer virkelig af... Det synes jeg også, jeg lagde mærke til, da jeg så den igen. Den her film, den emmer virkelig af det der med sommerferie og ung og... muligheder, og man kan tage ned på stranden og hygge sig og sådan noget, altså især der i starten, ikke? Ja, nu foregår den jo så efter sommerferien, jo. Foregår efter ja, men der er så lidt sommerferiestemning over den også, fordi han kommer til et nyt sted og sådan noget, ikke? Altså, vi ser jo ikke ret meget af, at han går i skole, det er jo ikke sådan... Sådan er hver dag i Californien. Ja. Det kan godt være, det. Men det er en fantastisk scene der på stranden, synes jeg også, der hvor han møder Allie første gang. Ja. Allie with an eye. Hvor, altså, de er jo ved at spille fodbold, ikke? Og så kommer de over, og så er der klumpspil lige foran de piger der sidder der i deres bikinier, eller hvad det nu er. Og så står han, og så får han øje på hende, og så står han bare og stiger på hende. Helt vildt lang tid. Altså, jeg er virkelig overrasket over, hvor langt de kørte den scene der. Altså, det... Hun har også badedragt på. Ja. Så ja, man står og bliver helt flov på hans vegne, eller hendes vegne, eller... Ja. Ja. Det er meget intenst, i hvert fald. Ja. Men der er også bare, altså der er en skidegod kemi mellem Ralph Macchio der, og så Sue Elizabeth Shue, synes jeg. Helt vildt. Altså helt vildt, altså man tror virkelig på, at de kan lide hinanden, synes jeg. Og hun er bare, kæft for, hun bare er sød herinde. Altså, jeg blev sgu sådan lidt forelsket. Jeg blev sgu lidt forelsket hende igen, altså jeg synes sgu, hun er... Det er det sødeste, jeg har set hende i nogen film. Altså hun er jo også med i Back to the Future, og hun er også med i... Hvad er hun mere med i? Hun er også med i... Er også en, der med i den der barnepigen. Den der, hvor de er ude i byen. En vild nat ude. Adventures and Babysitting. Her. Ja, det er ikke også hende. Jo. Men hun er også en rigtig... Hun er sådan en rigtig naboens datter-type ja, deri. Ja, jamen, hun er så sød. Det er og en anelse, sådan lidt buttet i kanten, så hun er ikke den der sådan super slanke model-type. Hun er sådan en... Den almindelige, eller almindelige, rigtig smukke, almindelige, ja. Søde pige. Hun er sådan lidt plum. men det gør ikke noget. Altså, hun er bare, hun er simpelthen så sød her i. Jeg synes, det er den bedste rolle, jeg har set den i, i hvert fald. Jeg havde lyst til at date hende bagefter. Så har du ikke set Leaving Las Vegas? Nej, det har jeg faktisk ikke. Ja, det er det nødvendigvis ikke lige, man har lyst til at date hende bagefter den, men der er hun også ret god i. Jeg kan huske, altså, da jeg så den, dengang jeg var de der 10-12 år gammel eller et eller andet, der havde jeg da i hvert fald også et lille crush. Jeg tror, at det eneste, der kunne matche det dengang, det var Yrsa fra Krummerne. Er det hende med flætningerne? Det kan jeg faktisk ikke. Yrsa? Jamen har hun ikke det? Er det hende med fregnerne? Nej, krummerne. Nej, jeg tænker på Nissebanden. Jeg ved ikke, hvorfor. Krummerne og Nissebanden, det er ikke helt det samme. Ej, undskyld. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er mit hoved. Det er fordi, jeg var falsk i der på Nissebanden. Så. Hende, der var 50. Ja. Nej, det var hun ikke. Det var hun ikke dengang. Ja, det var Annie Ward, og også sandsynligt, at Christoffer tænker på. Jeg synes, hun var sød. Var det gemyse? Ja, det tror jeg bare, det var. Det var, fordi hun viste brød. Hun havde meget god, sådan at man kunne se ned i... Det forreste. Nedringen. Ja, det hjælper da måske sikkert. Det er da klart. Ja. Men hun er simpelthen bare så sød her i, altså, og den der kemi mellem dem, altså, den synes jeg er... Den er helt fantastisk, synes jeg. Altså, ja. Han er også god. Jeg synes også, han er god. Det synes jeg også, og jeg synes, hvis at man sådan ligesom skal sammenligne dem, så synes jeg, at han er den mest intense. Altså, han er jo virkelig en flot fyr. Altså, sådan lidt italien, ikke? Han er potent. Ja, virkelig meget symmetrisk og mørk. Symmetrisk og mørk. Ja. Det er nok det bedste skuespiller, der har fået nogensinde. Jamen, det er rigtigt, han har sådan lidt sådan danserkrop-agtig, ikke? Fordi han er sådan lidt slender. Han mindte lidt på nogle tidspunkter i den her, mindte han lidt om John Travolta i Grease, faktisk. Ja. Også måden, han går på nogle gange i den også. Er han ikke også fra Jersey? Ja, Ralph Macchio, eller? Nej, Travolta i Grease. Det er også, det, er det ikke? Tror jeg ikke, det er jo selvfølgelig, hvor er det? Er det West Coast eller East Coast i Grease? Ej, men jeg tænker på Saturday Night Live, der er han da sådan en... Han er ikke det? Jeg tror på New York, jo. Ja. Sådan. Det er det, han er fra, hvad her, det er Jersey, den selvfølgelig. Jersey, ja, jeg kan ikke ramme den der sang, ja. men jeg synes også, det er nede på stranden, der hvor ham der, han trækker, er der ikke det, der trækker en kniv, eller sådan noget? Nej, de tæver bare hinanden, Jamen, jeg tænker bare sådan lidt på Rebel Without a Cause. Jeg synes, der er også sådan lidt Rebel Without a Cause over det. Og det der med, at de kører rundt på de der crossmaskiner, og de, sådan, de har så meget testosteron, de bare skal ud med, så det går ud over den nærmeste, ikke? De har The Lost Boys mindede dem også lidt om scener der. Det er også der, hvor de sådan skubber ham ud der på cyklen, ikke? Det er jo også sådan lidt, igen, sådan lidt bølle, Rebel Without a Cause-agtigt, sådan de der bander. Ja, noget af det, jeg synes, der gør ham så cool, Daniel, det er, at han virker ældre på en eller anden måde. Han er meget selvstændig. Mm. Og så har han sådan en lille smule gammelklogs-agtigt, især der sådan lige, hvor de ankommer til Californien med... Og de stiger ud af bilen. Alle hans kommentarer, de er sådan lidt... han er sådan lidt utilfreds. Altså, men det er alligevel på sådan lidt en voksen måde, han udtrykker sig på en eller anden måde. Også, også det der med, at han tør konfrontere. Han er meget på den måde, det er som om, han hviler meget i sig selv, og han tør sådan ligesom at være sin egen. Jo, men der er også sådan et opgør med moren, ikke? Altså, det er igen den der farrolle, der måske mangler. Så han er måske ikke... Altså, han udfordrer også moren lidt, ikke? Sådan, i forhold til, han siger også, this place is a dump, og sådan noget. Han er ikke sådan helt tilfreds med, at han skal hives med. Men han var også, hvis man skal se på nogle af de andre roller, han har haft i gennem tiden, Ralph Macchio, det er jo ikke ligefrem, han har jo ikke ligefrem sat Hollywood i flammer, med alle de præstationer, man husker ham for, ligesom, for eksempel Tom Cruise. Han var med. Ja, hvad Crossroads. Han er med i? Crossroads var han også med i. Ja, en Walter Hill-film. Og han er med i en Francis Ford Coppola, The Outsiders, hvor han faktisk også spiller rigtig godt i. Den er bare spækket med alle dem, at der var, eller var på vej til stjernen dengang der. Altså Patrick Swayze og Tom Cruise og Emilio Estevez og Matt Dillon og Diane Lane. Alle dem der. Og han er faktisk en af dem, at der faktisk gør det aller bedste i hele filmen. Fordi han er sådan en... hans skæbne, den er så tragisk i den film der. Mm. Og den kan i hvert fald varmt anbefales. Så var han så også med i My Cousin Vinny, hvor han er en af de der to. Hvor han faktisk er fætteren til Vinny. Ham, at de skal, der hvor de bliver sat på, de bliver anklaget for, at de begår et mord eller sådan noget i den. Og så han så bliver tilkaldt Joe Pesci som Vinny. Joe Pesci med baseball bat, han kan ordne alt. Ja, men det har altså ikke lige med i den der, godt nok. Men hvor de så skal, hvor han skal forsvare ham. Og der er han, det er ikke verdens mest fremtrædende rolle, han har i den, men han, igen, han gør det godt i den. Men ellers så har han ikke rigtig været så meget. Han var med i den, hvis I har set den Hitchcock for nogle år siden, med Anthony Hopkins som Hitchcock, hvor de snart, hvor det handler om at lave Psycho-filmen. Der spiller han Joseph Stefano i den, og gør det. Han, hvis man har set nogle af de der interviews og dokumentarer, der laver dem Psycho, og man har set nogle klip og billeder af Joseph Stefano og ham, der skrev Psycho, han er meget, meget overbevisende som ham. Altså han er virkelig en af de bedste i hele Hitchcock-filmen. Okay, men og hvad i verden er så årsagen til, at han ikke... Er det fordi, at han er blevet sådan... efter Karate Kid, der er han bare Karate Kid, og så kan han det ikke tror få... Jeg tror simpelthen, at han er blevet trækket. Han har været med i rigtig meget siden hen også, men altså... Han var da med i... han var der med i en tre film, inden han var med i Karate Kid 2, så jeg synes da, og jeg synes da også, han i Crossroads gør det ganske okay som, ja. Som guitarist, og lærte den der at spille lidt mere guitar i den, og gør det helt okay. Og jeg synes da også her i, han er, altså, som I også sagde, at han er, han gør det sindssygt godt. Mm. Han ligner en på 12, men det er så, hvad det er. Og så er han sådan, der er 2-23 i den. Altså. Ja. Men han bærer det, ikke rolle, ikke? Altså, han, jeg synes, han gør det godt, og jeg synes, han, altså, jeg synes, han gør det der med at være tilflytter, og være nervøs tilflytter, være alene med sin mor, respektere sin mor, men alligevel være uenig i nogle af hendes valg, og det ser man så lige så stille komme i løbet af filmen. Han siger det ikke nødvendigvis i starten, men efter, altså, det er først halvvejs ind i filmen, hvor at han har fået lidt tæsk, og så han begynder at blive lidt sur, siger sur på moren og siger, at hvorfor spurgte du ikke mig, om jeg havde lyst til at flytte herhen? Altså, han forstår, at de er nødt til at flytte, for at de kan overleve, fordi hun skal jo have et job. Og den måde, at man kan sige, den der coming of age historie der for ham, synes jeg er rigtig, rigtig god. Men der er faktisk sådan, der er mange sådan fine ting under overfladen, som du også sådan siger nu egentlig, Morten, det der med, at det der med, vi ved ikke rigtig, hvad der er sket med faren, det får vi jo aldrig at vide, vel. Vi ved bare, han ikke er der. Og vi ved heller ikke, altså det der med Miyake, det får vi heller ikke helt fortalt før i den anden film faktisk, det der med, hvad der faktisk er sket, ikke. Der er bare et eller andet under overfladen. Jeg sad sådan og tænkte på, da jeg hørte det der igen med Miyake, det der med, at han har mistet konen, fordi at de ikke kunne nå at komme ud til konen. Og jeg tænkte på, om hun har været sådan lidt været offer for noget racisme. Fordi der er også noget racisme i omkring, hvordan amerikanerne opfatter japanerne og hele opgøret med 2. verdenskrig og sådan noget. Det er også dem der står og drikker op af hans bil der, hvor han hugger de tre flasker over. Kan I huske det? Der er også bare sådan lidt, at han er bare sådan, hvad han siger til ham? Han kalder ham et eller andet Tommy eller sådan noget. Han kalder ham et eller andet sådan derogatory. Jeg synes, at det fremgår, Mr. Moto, siger han til dig. Ja. Mr. Moto. Jeg synes, at det fremgår, at hun var da, hun blev, hvad er det, interneret i en af de der lejre, de lavede for japanske amerikanere under 2. verdenskrig. Ja. Hvor der jo ikke ligefrem har været de bedste forhold dengang der. Nej, det er jo det. Som ligesom George Takei fra Star Trek, han har snakket meget om og lavet en helt musical om sidenhen også jo. Men det var jo muligheden var der for at få hjælp i hvert fald, når hun var i sådan en lejr der, men det er så bare, de har nok ikke ligefrem haft de bedste forhold, lige med læger og sådan noget. Men der er jo rigtig meget, og så det der med, at han også kører i de der biler fra 2. verdenskrig, altså det ligner jo sådan nogle biler fra 40'erne, han kører rundt i også, ikke? Hvis det 50'erne, vil jeg med at sige. Ja, 40-50'erne, ikke? Men altså i hvert fald sådan, for en glem amerikansk tid, ikke? Så der er sådan et eller andet meget, meget amerikansk over ham samtidig, altså der er den der kontrast i ham, ikke? Og så det der med, at han har den der, han er jo været amerikansk soldat. For hvis man ser også at vide, ikke, hvilket også er atypisk, må man sige, ikke? Altså, fordi hvis man ser på amerikanernes syn på japanerne på filmen, så har det jo også været sådan meget, hvis man ser for eksempel Breakfast at Tiffany's, ham der japanerne er med der i, det næsten ikke tager ud at se den måde, Mickey Rooney, som spiller ham, ja. Yes, den måde, som han er, som ikke japaner. Nej, den måde, han er portrætteret på, med de der store tænder og den der frygtelige accent, og han er bare, han er fotograf der i selvfølgelig også, ikke? Han kan ikke andet tage billeder med en Nikon-kamera, ikke? Altså, det, så det ligger også lidt i den. Altså, det synes jeg egentlig var ret fint. Det er også lige, det er også på en eller anden måde også. Men jeg synes, det er jo sjovt, vi får at vide det med, at han netop har været en del af den deling, den her amerikansk-japanske deling, som jo faktisk var en af de mest højstdekorerede amerikanske delinger under 2. verdenskrig, fordi de blev sendt ind i nogle rigtig svære og hårde opgaver. Altså, det fortæller sådan lidt, hvis man ved det, så fortæller det jo lidt om ham, at han nok i sin tid var en ret hård gut. Ja. Det er så ikke sådan noget, der nødvendigvis bliver fortalt, men det er jo sådan noget, nogen der ved lidt om den historie ved, at dem, der overlevede det, ikke bare var hvem som helst. Men det er simpelthen så fin scene der, hvor han sidder og drikker sig fuld, ikke? Fordi at indtil videre, han er nærmest virket som sådan en Superman, ikke? Og så finder vi så ud af, okay, han har altså også nogle ar, han går rundt på og bærer på, ikke? Altså, og jeg synes, det er en del af det, der er så godt, at i den første film, der hører vi ikke meget om, hvad der er sket med hele det der spil, som vi får i den anden film med den, hans rival, barndomsrival, og kampen om konen og alt det der, altså. Det er ikke vigtigt her i. Det er en vigtig del af Miyakis liv, men det er ikke noget, han bærer uden på kroppen, og jeg synes, det fungerer sindssygt godt, og det er så godt Også de har jo længe snakket om at klippe den her scene ud, hvor at Miyagi han var fuld, fordi den var sådan lidt for meget en downer i forhold til resten af filmen. Men jeg synes, den er så god, og den fortæller så meget om ham og hans liv, og den er så nødvendig. Jamen, den knytter også bare de bånd der, og den også gør også bare, at man kærer sig om de karakterer der på en helt anden måde. Ikke? Altså, det her, det er jo virkelig en tårepærser af rang Karate Kid. Det er jo mandens The Notebook. Jamen altså, jeg synes også ham der Noriaki Moriata, eller Pat Moriata, som han også hedder, ham der spiller Miyagi. Morita, I don't know. Ham der spiller, hvad hedder det? Miyagi. Du smadrer mit flow nu. Han hvad hedder det, han har jo også været meget, meget, altså, han giver jo også et meget, meget positivt syn på Japan. Eller noget. Altså, det tænker jeg, det er nærmest sådan en hel problemering af Japan og de japanske værdier og sådan noget, ikke? Og det var jo også bare i 80'erne, ikke? Der var det bare fedt at gå til karate, og jeg var sådan totalt Japan-obsessed også. Jeg har også haft bonsai-træer og læst en masse om alle mulige japanske traditioner og alt muligt. Altså. Det var bare fedt. så det var fedt det der med, at altså, det er nærmest sådan en problemering for, hvor godt og fantastisk et sted i Japan er. Altså jeg tænker, hans rolle her, I har gjort meget for japansk, at folk er taget til Japan for at se What's the Fuss About, tror jeg. Bortset fra, at han i den her Pat Morita, han var også mest kendt som komiker. Han var med i rigtig mange MASH-årsnit, der var med i Happy Days og sådan noget også jo. Hvor han jo i hvert fald i MASH, der talte han aldrig nogensinde med japansk sang. Han talte ganske almindelig engelsk. Hvor han jo den her åbenbart er blevet bedt om at tale med det lidt gebrokne engelske. Japansk engelske. Okay, ja. Og det, jeg synes, det er sådan lidt, altså selvfølgelig, ja, han er en utrolig positiv japansk rollemodel. Men jeg synes bare, det er sådan en lille skridt tilbage igen, at han så åbenbart bliver bedt om, eller selv vælger, og så taler med en japansk engelske der. Han bliver nomineret til en Oscar for rollen jo, som best supporting actor, så vidt du husker. Ja, okay. Ja. Han vandt. Og det var især blandt andet på grund af den scene, der de bliver klippet ud jo. Vandt han ikke bedste birolle eller sådan et eller andet? Jeg tror faktisk ikke, han gjorde. Nej, det er ikke sikkert. Men det sjove er jo, at de havde, hvad han hedder, Toshio Mifune ind til samme rolle, men sagde nej til ham, fordi det mente, han var for alvorlig. Okay. Ja, han var bare, ja. Det kunne man godt forestille sig på en eller anden måde, at han var. Ja. Han er jo meget sådan rund og hård samtidig, ikke? Altså, men det er jo virkelig en film med kontraster, det her, ikke? Altså, Mr. Miyagi er pedel, og så er han samtidig badass, ikke? Og så er han sådan en supermand, og så er han også det der ejet af fortiden helt meget, ikke? Og sådan er skurken også i, ikke? Han er også bare total sort, ikke? Han er sådan en militærmand, og han kører også sin undervisning på samme måde. Det er han jo også, Mr. Miyagi, han er jo også militærmand. Ja, men det han er har altså bare udviklet sig i en anden retning end Kreese. Ja, men altså, i stedet for at undervise efter frygt, så underviser han jo lidt efter tillid, ikke? Altså, og ham der er Kreese. Nej, det er forkert, fordi hvis at Karate Kid, han ikke lærer nok, så bliver han sat ud og pusse de her fucking brædder igen. Ja, okay, men det er bedre, end at smadre fuldstændig, eller hvad ved ja, jeg, i kval, eller hvad han gør, eller hvad han gør i toren. Det er jo også bare et rigtigt skurkenavn, altså Kreese, så kan man også bare kun være ond. Det var en meget, meget fed historie, der er det der angående hans audition, Martin Coe, da han skulle have rollen. Han havde været inde til samtale omkring rollen, og så ventede han på at få svar, og ventede, og var nødt til at aflyse nogle ting. Så da han så blev kaldt ind igen, så var han simpelthen så pissed, at han nærmest stod og svinte dem til inden til den der audition. Så fik han så rollen. Da han faktisk spillede den audition, ligesom han spiller den i filmen, jo, og det passer jo så også fint til. Altså. Han er godt nok også, altså han er også bare et dumt svin, og så der til sidst også, ikke, Johnny, han er jo også bare, Johnny er helt i sort med lyst hår, og Karate Kid er helt i lyst med sort hår, ikke? Så de der kontraster, den der spejling, det er helt vildt, så kontrastfyldt den er, og det er bare så tydeligt, ikke? Altså det er jo i 80'erne, ikke? De onde er bare rigtig, rigtig onde. Men det er jo igen ligesom, at du var inde på til, at du startede snakke om det der med far-søn-forhold der. Det har han jo også der, Johnny over for Kreese, altså han ser ham jo også som far. Ja, det er ja. Så bare, ligesom han ser, han har så bare den, han er så bare John the Dark Side i stedet for, hvad det Mr. Miyagi. Ja. Altså. Men vi ved jo ikke ret meget om hans far. Så. Nej, men... Vi skal bare huske det der, nu siger du, de onde de er onde, og de gode, det passer jo ikke helt, fordi de bløder jo op for det. Ja, ja. Johnny, han kommer jo hen til allersidst og siger, you're all right, LaRusso. Ja, og ja. Man kan også se, at han er, altså, der er i hvert fald to af de her folk fra Cobra Kai, der ikke er særlig glade for de der ordre, de får fra Chris. Jamen, Bobby, ham der bliver bedt om at gøre det der, og så han kan gå om ud og spille nærmest. Ja, men det er så, jeg ved så ikke, om det er mest fordi, at han bliver diskvalificeret, eller om det er fordi, han har dårlig samvittighed. Han er hen og siger undskyld bagefter, men altså, det er jo en sjov film, ikke? Fordi den handler om en dreng, der møder en visevært, der lærer ham karate, og så opstiller han i et lille lokalturnering, det kunne være Esbjerg Karate Cup, og så vinder han den. Og det er det, film handler om. Han har ikke vundet VM i karate, eller de olympiske lege, eller et eller andet. Der er altså ikke olympiske lege i karate. Altså, det er også lige meget. World Games i karate, han har ikke... Det er bare den lille film, og det synes jeg er rigtig fint. Ja. Det er en underdog story. Det er også en film, vi har set. Hvad siger du? Det er jo en film fra samme person, som instrueret Rocky, altså. Mm. Ja. Det er jo lidt... Ja, det er lidt sjovt. Ja. Og det sjove er, at... Ralph Macchio minder i hans måde hans accent og den måde han er på minder rigtig meget om Stallone. I Rocky. Det er så også det der italienske islet, der de har begge to. Ja, men det kan godt være. Som Travolta også har. Men det er jo også en perfekt blanding, eller perfekt kontrast til hinanden, ikke? Altså det rolige japanske over for det der lidt ildre italienske, ikke? Det er også det, at han går amok der, hvor han bliver ved med, at han skal pusse hans gulvalbum. Jeg sad også tænkt lidt, da jeg så det igen, udnytter han ham bare en lille bitte smule. Var det nødvendigt? Var det nødvendigt at gøre så meget for at lære Kunika Brunners? Han lærer jo de der finter derude for det. Ja, men kunne han ikke have lært det lidt hurtigt, ved at begynde at spare med ham? Det er jo et spørgsmål om, at du skal lære at stole på og lære at adlyde dine sensei. Mm. Mm. Og det kan man gøre enten på den måde, som Kreese gør det, ved at sige, jeg tæsker dig. Eller at gøre det på en anden måde. Og jeg synes, det var en meget... Jeg sad også først og tænkte over, om det bare var, det var børnearbejde. Men jeg synes godt indtil, at det er en meget god måde, han gør det på. Han ser også, hvor langt han kan presse ham. Ja, det er rigtigt. Ja, han tester ham, ikke? Og der, er også det her med, gentagelserne, de er nødvendige. Altså, de skal laves alt. Altså, det er sådan ligesom pointen ved det. De uendelige gentagelser, det gør, at det kommer til at sidde på ryggraden. Ja, ja. Og når de alligevel skal laves, de her gentagelser, så kan man sgu da lige så godt få noget praktisk ud af det. Ja, undervejs. Men det er bare så hyggeligt, han går rundt der med sine hænder lidt i lommen der, og så sætter han lige i gang, og så går han lige lidt igen. Kommer han ud i sin Hawaii-skjorte og siger, nå, har du også taget den anden side? Okay, prøv lige, kom igen. Det er lidt cool i over det, ikke? Men den der kontrast, den fortsætter jo også i symbolerne, ikke? Altså kobran over for bonsai-træet, ikke? Altså, det er sådan lidt, det er forskellige symboler, de har valgt at symbolisere deres klub, ikke? Jeg synes i øvrigt, det er ret sjovt hen med den der turnering der, hvor de sådan kom lidt ind sådan, i sidste øjeblik hen til turneringen. Og man må formode, at Cobra Kai har været med før, når Johnny har vundet året før. Så de har jo deres symbol hængende. Men det der symbol er ved, at Mr. Miyagi's dojo har, det har de også lige pludselig fået op på væggen. Og man ser dem ikke på nogen tidspunkt aflevere noget. Altså, det der med det bonsai-træ der. Ja, de har sådan fået det trygt i stort. Ja. Det hænger lige på væggen også, og det er bare sådan en... De har sådan nogle sidste minuts grafikere stået nede bagved. Ja, højst synligt. Men det er også bare, det er rigtig nok det der med, at Johnny han kommer ind og respekterer ham, ikke? Det er næsten ligesom i slutningen i Rocky 4, ikke? Der hvor de alle sammen står og siger, USA, alle russerne til sidst, ikke? Altså, han forventer selv de ondeste, for han vendte om med at vise, han er sådan et rollemodel, selv for de onde. I filmen, ikke? Så det er også bare en perfekt slutning der på filmen. Det slutter perfekt. Det ved jeg ikke, den kunne jeg ikke lide. Jeg synes slutningen var, fordi 2 sekunder før, lige før de sidste pointe, der står han bare og siger, jeg smadrer dig kraftedme langt ind i helvede, din satan, stort set. Og så får han et spark i hovedet og siger, nej, det var mig, der tog fejl. Ja. Fordi du sparkede mig i hovedet, så tog jeg fejl. Det plejer at hjælpe. Det kan det gøre som en spark, ikke altså? det godt, lige præcis det der, det lige det sidste der, det kunne jeg ikke, jeg kunne bedre lige det andet med ham, der smadrer hans knæ, at på den måde, at han fortrød det kunne jeg godt forstå, men det her, at han lige vender på en, på en spidsbar, da han har fået sparket hovedet, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke se. Jeg kan godt se, at han tager fejl over tid, eller ligesom der i, hvis man kan spoile starten af toren, at der kommer det her opgør mellem Yagi og Kreese, at det er der, han på en eller anden måde ser, at han tager fejl, men lige efter han har fået det her spark, det kan jeg ikke se. Det virker bare dumt for mig. Det er faktisk fedt, det der opgør, der kommer i toren, for det kommer, den foregår jo 2 minutter efter, eller sådan noget, den første film, ikke? Den foregår lige efter den første film, det synes jeg er fedt. Man kommer bare lige ind, og så... Og vi får lige et recap af den første film, faktisk. Vi får faktisk nogle scener fra den første. Og så kommer vi ind, og så får vi der efter turneringen, ikke? Ja. Og så, hvad hedder han? LaRusso. Han er jo lige blevet 2 år ældre, selvom der er gået 2 minutter. Det er meget sjovt. Den foregår 2 år efter. Og så angriber Kreese, han angriber Johnny ved at kvæle ham, og så går Mr. Miyagi et år og så redder ham. Og så bagefter, så siger LaRusso, han siger så, hvorfor slår du ham ikke ihjel? Det griner vi lidt af, fordi det der med, ja, han skal slå ind ihjel ved sådan en anden lokal turnering. Igen, Esbjerg Karate Cup, ikke? Fordi han ikke kan respektere ham. Det er måske også sådan lige... Skal også lige voldsomt nok. Ja, ja. Det sker i toren på kickboxer. Der bliver Fandam, der slår ind. Det er rigtigt, ja. Ja, det er fordi, de ikke havde... De havde ham ikke, jo. Så må de finde på noget andet. Men det, ja. Var der nogen af jer andre, der lagde mærke til ham der, der står over ved siden af Kreese, og bare helt op at køre. Han har bare en fest. Han har bare sådan en gud. Rus. Det er også ham, der siger det der, give him body back, man. Det er den første fra Cobra Kai, som Daniel han slår i turneringen. Han er helt oppe at køre, han vil bare se blod, og han er så sjov at se på. Altså. Og så Kreese, han står bare med foldede arme, bare kigger. Og ham der, han er helt oppe at køre, han har bare fået at vide, at han skulle spille en rolle der, du skal bare være fuldstændig høj på vold. Du skal bare gå fuldstændig amok. Og det gør han også. Ja. En af dem, der spiller med i det der slæng der for Cobra Kai, det er faktisk Steve McQueens søn, Chad McQueen. Okay. Ham, der spiller Dutch. Hedder han ikke Butch? Ja, Dutch. Der er ifølge IMDb i hvert fald. Hvem er det, Jan? Det er Dutch, ligesom i Commando. Nå, jeg synes bare, så er jeg sikkert læst forkert, han havde sådan en lille patch på, hvor det stod. Det er ham, der er den lyshåret, med lidt krøllede lyshår, som også er ved at komme op ind i omklædningsrummet. Ja. Han har også nogle vilde øjne. Altså, jeg synes faktisk også, at han spiller ret godt. Altså. De tror virkelig på de der kobra. De tror virkelig på det der projekt. Det er sådan helt, de er sådan helt højorienterede. De er næsten sådan helt fascister eller sådan noget. Ikke? Altså, de tror på det projekt der. Nej, ikke læst nogen af de der udlægninger af filmen, som hvor det faktisk skal være en Johnny, der bliver malet som nærmest et offer i den. Men han faktisk havde det hele, indtil Daniel han kom til byen. Han havde kæresten, han havde den der titlen og det hele også. Han styrte bare skolen, så kom Daniel til byen og ødelagde det hele for ham. Ja, det er faktisk ret synd for Johnny. Ja. Og der er jo også nogle af de der scener, for eksempel nede på stranden, hvor Johnny han er egentlig ikke så træls igen, før at kvindemennesket hun opfører sig mærkeligt. Ja, men det er jo det. Hun kunne da bare tage med hjem, ikke? Johnny, han vil bare gerne snakke. Han vil gerne snakke, ikke? Og så vil han gerne... Og hun bliver bare ved med at tænde for den skide båndoptager. Det er vildt respektløst. Det er klart, at han bliver mister besindelsen en anelse. Ja. En lille smule. En ting, der generer mig rigtig meget. Og jeg ved ikke, jeg har også set den her rigtig mange gange, og jeg synes stadigvæk, det er en fantastisk film, men... Han er sindssygt dårlig til karate, og det kan jeg simpelthen ikke komme over. Han ligner jo fandme en mindre heldig 3-årig, der står, jamen jeg kan simpelthen ikke komme over, fordi flere af de andre ser rent faktisk ud til, at de kan bare lidt. Ja. Jeg ved godt, det er et spørgsmål, det er jo ikke, altså der er jo lidt held i det her nu, når det er point, det går ud på, og ikke knockout. Så man kan være heldig at få et slag ind, men kraftedeme ikke så mange gange over for nogen, som rent faktisk virker til bare at have været han gør, til han gør, du snakker om, eller hvad? Hvad siger du? Det er Daniel, Daniel du snakker om. Ja. Daniel gør det samme hver gang. Han flytter sig bare, og så laver han counter. Det er det eneste, han gør. Du lægger mærke til det. Jo, ja, men det kan de andre også. Og det, nu, når man ser nogle af dem der bliver slået ud, det er jo helt grotesk. Jeg kan godt lide den der kamp, hvor ham der, han bare starter med at lave flyvespark. Han laver kun flyvespark hele kampen. Og så bliver han selvfølgelig sparket ned eller sådan noget på et tidspunkt, fordi han flyver rundt ja, i luften. Ja, tidspunkt han bliver sparket ned i et spark, det kan jeg godt lide. Det ja, ja, det ser fedt ud. Ja. Men det var han også selv lidt udenom, synes jeg, fordi jo, jo. Det er lidt altså dumt at hoppe rundt på den måde. Altså det er jo sortbælter, ikke? Jeg håber ikke, der er nogen sortbælter, der hopper rundt på den måde. Det vil i hvert fald, det har jeg i hvert fald aldrig set. Men der går jo også lang tid, inden han lærer karate. Altså det er jo det der igen, jeg siger, det er egentlig mere et drama, ikke? Altså der går vi en time inden han begynder at wax on, ikke? Men for helvede, det er noget af det, den her, altså, hvor det har de forstået i den her film, at ja, det, man skal ikke fokusere på det der fucking action-klimax der. Altså, det skal der bruges en lille bitte smule på, selvfølgelig, der skal være plads til det, og det skal være fedt, og det var fedt, og det er fedt. Men for at det skal betyde noget, så skal det bygges op først, og det bliver det gjort. Og alle træningssessionerne og sådan noget, det er langt, langt federe, synes jeg. Jamen det er det også, men hvis vi ser over for en film som som Bloodsport, det er jo stort set samme film. Det er jo samme film. Det er det. Det er det. Bloodsport, han er dygtig til. Han er ja, så verdensmester. Altså, der har vi en mand med, som rent faktisk godt kan finde ud af noget kampsport. Og der gør det jo ikke noget, at det har så stort vægt. Samtidig med at vi har det her drama, der er jo også en sød lyser og tøs, og de bliver lidt kærester, og der er en der lige dør lidt, og der er sgu drama. Der er en der dør lidt. Det gør han da. Ej, kommer du komme på hospital? Han kom på hospital, jo. Han dør ikke helt. Det er rigtigt. Ej, hans far dør i starten. Nå ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Og han, ja, der er i hvert fald en der dør. Til skade, ja. Det er rigtigt, ja. Men det ved jeg ikke. Jeg kunne bare ikke helt komme mig over de der. Jeg ved godt, de betyder ikke så meget i den her film. Det er resten af filmen, der betyder noget. Men det er alligevel en film, der hedder Karate Kid. Og så kunne man godt have gjort bare lidt ud af det. Jamen, det kan jeg godt se, morgen. Altså, han kan jo ikke sparke højere end til knæet, jo. Altså, hans front, det sidder op omkring knæet, ikke? Det er rigtig lang tid siden, eller det er i hvert fald nok ikke mere end 5 år siden, 4 år siden, jeg har set den nye Karate Kid. Men hvordan kan jeg nogen af jer huske, hvordan Jaden Smith han var? Jeg har ikke set den. Jeg husker ham bare som værende bedre. Nej. Skuespillermæssigt. Kampsportsmæssigt. Ja. Altså han er i hvert fald mere smidig. Jamen er det ikke kung fu i den nye? Jo. Det ligner det i hvert fald ud fra traileren, men det ved jeg ikke. Det er jo og også Jackie Chan. The Master der i. Og det synes jeg faktisk, han er, altså, der kan man sige meget om den film, men Jackie Chan, han er jo altid god, og det er han også der i. Som den her lidt, stort set samme rolle. Jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg kan bare ikke holde Jaden Smith ud, så jeg kommer aldrig til at se den. Nej, den er svær. Jaden Smith har slet ikke den samme, hverken charme eller intensitet, som... Nej. Og der er altså også det problem, der vi er vokset op med den her Karate Kid også. Altså lige meget om det var en skuespiller, der var meget mindre irriterende end Jaden Smith, han er, altså, så vil vi stadigvæk have svært ved at se en genindspilling af den. Altså ligesom for eksempel The Hitcher med Rutger Hauer. Mm. Altså jeg er helt vild med den film med Rutger Hauer. Jeg har aldrig nogensinde haft nogen intentioner om at se genindspilling med Sean Bean som The Hitcher. Selvom jeg godt kan lide Sean Bean, altså. Det er det der med, at det er for, man skal tænke på nogle gange. Hvad? Dør han inden for de første 5 minutter? Ja, han dør nok hen imod slutningen, ligesom i den gamle. Jeg tror ikke, de ændrer så meget i det. Spoiler. Det kunne de godt have gjort. Ja, de hørte det jo ham. Så, ja, men jeg tror, det, jeg tror, det er meget det der med, hvad man vokser op med, om man kan købe en ny indspilling af det også, en købe en ny person i den rolle der også. Altså. Ja, men er det kun det? Jeg siger ikke, at den nye Karate Kid er en god film. Jeg siger, jeg kan godt lide Miyagi-rollen der. Jeg kan godt lide Jackie Chan der i. Og det er også mere bare for at høre, om nogle af jer andre kunne noget om kampsportspræstationerne. Fordi jeg synes, det er klart det svage led her i. Jeg vil altid have et svagt punkt over for den her, og synes, jeg vil kunne se den til hver en tid. Sådan en som Patton Reeves, han er jo heller ikke kampsports. Nej, men, altså, det synes jeg heller ikke, han er særlig god til at have i. Men det er bare sådan, det er sådan en lille ting, eller to lille ting, der irriterede mig lidt. Det er, at han virker ikke overbevisende som en kampsports træner, og LaRusso virker ikke overbevisende som en sort bælte. Ja, og så tænker jeg også det der med, at de overhovedet ikke sparer. Han sparer ikke med nogen, inden han går i kamp første gang, og så skal han kæmpe mod sortbælter. Det er også sådan lidt. Mm. Det kunne jeg ikke lade være at tænke på. Okay, det vil, jeg ved godt, han har været ved Miyagi og alt det her, men alligevel, sådan, det tror jeg vil være et problem, hvis man aldrig har sparet med nogen. Aldrig har prøvet at stå over for en før. Det tror jeg bare. Hvordan havde I med det der med, at Miyagi han sådan nærmest kunne magi? Det er fedt. Magi, det er godt. Man kan jo så godt forestille sig, at han måske kunne få et andet job som healer eller noget sted for Lisevald. Han er ret god til det. Altså, han slår lige hænderne sammen, og så den der... Hvad er det? Han er ondt i skulderen, så er den bare lige... Så den i orden. Ja, han kunne da tjene kassen i The Hills, altså Mr. Miyagi's massage. Det er vel stort set det, han gør i Mel Gibson i Dødbringende Våben, ikke bare med en reol eller... Ja, ikke så drastisk som det, Mel Gibson gør det. Men... Når du mener der, hvor han kommer ud af spændetrøjen i toren? Ja, det der, sådan, man, ikke, altså. Det er stort set det samme, han gør her i, bare sådan med lidt varme hænder. Ja, ja. Men der er sådan flere gange, hvor han sådan bruger det der magi der, og jeg synes, det var sådan lidt... Altså det, altså, den er lige ved, altså han, den er lige han varmer lige hænderne, ikke? Altså, ja. Og så påfører han lige tryk, der lige svupper musklerne tilbage på plads og sådan noget. Det er jo bare, fordi han er fysioterapeut. Jo, men det er også bare den måde, det er præsenteret i filmen. Det der musik, dum, som det er sådan, nærmest han kalder nærmest nogle kræfter udefra til at hjælpe ham med sin forfædre eller sådan noget. Det ved jeg ikke, det er bare, det var sådan, den kom tæt på at være sådan lidt... og hoppe ud af sine egne regler på en måde, synes jeg lidt. Ja, men jeg hørte det anderledes. Jeg læste det, den lydeffekt anderledes. Jeg læste det som beslutningen om rent faktisk at kæmpe. Okay. At det var den, der blev understreget der. Og men det kommer jo lige der, hvor han slår hænderne sammen. Men altså, ja, okay. Ja. Ja, okay. Det kan man selvfølgelig godt. Okay. Men altså, det her med, om karate, det, om det er højkvalitetsagtigt eller ej, det er det måske ikke. Men til gengæld, så er der nogle, altså, den mest ikoniske teknik, og mest efterabede teknik, ikke? Tranesparket, ikke? Altså, for helvede, hvor mange små drenge har man ikke set løbe rundt og lave den der? Ja. Vi har gjort det ude i vores skole i hvert fald. Ja. Og det sjove er jo, at Miyagi, han siger, mens han... Der LaRusso spørger, hvad det er, så siger han, det er træneteknikken, og hvis den bliver lavet rigtigt, så er den umulig at forsvare sig imod. Og da han så prøver at lave den i slutningen af toren, så bliver han bare puff, væk med dig. Det der, det gider vi sgu ikke se på. Ja, men de kender jo godt trænen i toren, jo. De kender jo. Det er jo lige meget, fordi den er umulig at forsvare sig imod, så kan du kende den nok så meget. Great, man. Ja. Det synes jeg, det er fedt, at i toren, der han bare fuldstændig ligeglad. Så lærer han jo ny, så lærer han jo trommeteknikken i stedet det er for. Rigtigt. Den er så umulig. Og... den er umulig. Og den er rigtig umulig. Og... men jeg synes, altså, jeg synes også, Miyagi, han står for, nu ved jeg ikke, om du har nogle clips, men jeg synes, han står også for nogle af de sjoveste sådan, replikker i filmen. Jeg har et par klip, vi kan lige tage et af de gode fra ham. Nu skal vi lige se, om vi kan få dem i gang. De ligger langt væk. Now punch hard. Good. What's the matter? You're some kind of girl or something? Det synes jeg er meget... det er en god opmuntring. Og det er så første gang, han lærer at slå i hele filmen. Det er det der dagen før, han skal ud og kæmpe. Så det er så slår han lige okay. På dem puder og noget. Ja. Det er godt, han ikke brækker ham. Eller brækker lige forklare ham Bruce Lee-teknikken. Med, at du lige skal lige det der... Det der, hvad hedder det? Ja. One inch og... punch. Ja, lige præcis. Nu skal vi se, har du den, Maja? Jeg har den her. Well finished. Looks pretty good, huh? Mm. For sight. Det er fantastisk. Han er ikke lige imponeret. Han tager meget godt Daniel, det der. Så går han bare til træsken. Ja, så går han bare tilbage, og det æder hug på stort, det der hegn. Jeg tænker, okay, det har han ikke gået på en dag. Men jeg har prøvet at male en stue, jeg ved, hvor lang tid det tager. Og bare male en stue, så jeg tænker, det der hegn, det kommer til at tage flere dage at male. Og så har jeg den sætning, en hver ung, nørdet dreng drømmer om at høre, men aldrig nogensinde hører. Well, we're going to the arcade. You want to come? Yeah, sure. Hvor har man nogensinde hørt, at der er en pige, der spørger mellem mænd ned i arkadehallen og prøver et nyt spil? Det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig mødt før. Det er film, Morten. Det var fedt. Det tog mig også bare tilbage til 80'erne og arkadehallen, ikke? Altså, ja. Minigolf, ikke? Altså, minigolf, det er jo dødere, end jeg ved ikke hvad i dag. Men altså, dengang. What? Det er da fedt. Ej, ja. Er det det? Det synes jeg. Det er sgu ikke. Det ved jeg ikke. Nå, det kan være, det stadig er det. Jeg har indtryk af, at det var lidt dødt, men arkadehallen, jeg kan huske, så tog vi ned i arkadehallen lørdag, og så stod de nede i kælderen, så spillede man Street Fighter og Mortal Kombat og Turtles in Time, og jeg ved fandme ikke hvad, og Alien vs. Predator, hvad de hedder alle sammen. Ja. Jeg er da fri. Ja, ja. Og så stod man bare og pumpede kort og sige, det var mega fedt. Men ja. det er så slut. Det var da det sindssygt fede sted, de havde der med go-kart-hal og vandrusjebaner og ja. Det er en stuff. Hvad er den hed? Golfen stuff. Golfen stuff. Og pizza and stuff hed den senere, den de var inde ved sidst. Men jeg kan også godt lide... Men hun er så god, syv dage sidst, hvor hun står der og råber ude i siden, så kan man høre hende sådan en kommentar hele tiden i gang. You failed, Johnny! Står hun så og siger sådan noget til ham. Siger hun det? Ja, det gør hun. Hvor godt. Så der, på det tidspunkt, da hun skader ham, så står hun og råber, you failed, Johnny! Okay. Det synes jeg er fedt. Lidt sadistisk der. Ja, men hun er meget på hans side, ikke? Hun spænder også ben for den der, hvor de løber efter, og der hvor de løber efter ham i brusebadet der spænder hun, der stikker hun også lige stokken ud og tager dem alle tre der, de kommer løbende rundt. Det er for at hjælpe ham. Ja, men hun er sådan lidt, hun er når først hun ser blodet, så hun bare, så går hun helt amok. Ja. Nu vi snakker om det der med Miyagi replikker, så kan jeg også godt lide det, hvor han snakker om at to make honey, young bee needs flower. Kan I huske det? Ja, okay. Eller go find balance. Ja, ja. Altså, jeg synes, at et af de steder, den fejler lidt, den film her, det er, hvad de der rige mennesker, og hvad hendes veninder, altså, de er virkelig tegnet meget karikerede. Altså, de der hvor han lander med alt det der spaghetti på sig henne i den der country club der. Så står de bare sådan, så må han bare løbe derfra, fordi alle sammen bare grinede ham. Der er ingen, der kunne tænke på at hjælpe ham på nogen måde, og tænke over, hvad egentlig er, der er foregået. Og alle hendes veninder, de hader ham bare, altså. Ja, uden grund. Altså, ja, uden grund, lige fra starten af, altså. Vi får bare indtryk af, de der veninder, de har bare ingen forståelse over for ham. Og det synes jeg, det er fedt, fordi det... De er med til at yde den modstand, han sådan ligesom skal have. Ja, men er Johnny så meget bedre end ham? Altså, der de hader ham, der er ingen grund. Han er da fra det fattige kvarter, han kører ikke rundt i en Corvette. Altså, hvad fanden er der lige ved sådan en taber? Men det er også det her... det minder mig bare lidt om for eksempel i en anden underdog-film, den der med Oscar-nomineret, det hele Million Dollar Baby af Eastwood. Der er der også med hele hendes, Hilary Swanks familie, de er tegnet så, de er så karikerede. Ja, det er også fattige, en tegning. Det er også fattige familie, og det er virkelig, det er så bare den helt anden side. Altså det er de fattige, der bliver tegnet meget, meget sådan, virkelig, virkelig karikeret. Og i den her dag er det de rige, der er meget karikeret. De skal i Disneyland og sådan noget der i hvad hedder den? Gone Baby. Nej, hvad hedder den? Million Dollar Baby. Million Dollar Baby, ja. Der skal de jo i Disneyland og sådan noget, og de er ligeglade med hende og sådan noget. De kommer kun lige besøger endda. De er sådan total white trash, ikke? Og det er jo rigtig nok her i, der er det sådan, der er de lige været ude at spille tennis, og sådan, kan godt lige kigge lidt på ham, men sådan, brænger lidt på næsen af, han har en bil, der ikke rigtig kan starte, eller moren er med, og sådan noget. Det er sådan lidt... Også bare deres tøj, det er sådan noget hvide polo, og sådan kraver over skulderen, eller sådan sweater over skulderen, og sådan den stil, der ikke... Ja, der er sådan lidt... Jeg synes, det fungerede rigtig godt med... Den her, altså det viser jo bare, at Daniel, han kæmper kampen på flere lag, altså han har jo, han kommer jo fra nogle fattigere kår, end de gør, og skal op imod familien, og det rige, for at få pigen, han godt kan lide. Og, det kunne bare godt have været gjort her... på en lidt bedre måde, for eksempel i Dirty Dancing gjorde det gansk ud med. Altså. Jamen det er rent nok, men jeg kan godt lide, at det er lidt karikeret. At jeg synes det hele filmen er jo lidt karikeret, og det synes jeg, jeg kan godt lide det. Jeg synes, der er rigtig mange ting, man kan undskylde af de der ting, hvor de hopper lidt over, hvor gader laves de, og laver stereotyper, netop fordi, at det er ikke så meget i fokus, det er mere med til at drive hovedhistorien fremad. Altså, der er også, jamen, ved mig trakte det bare lidt ud, trakte mig lidt ud af historien, de der ting. Okay. Der. Altså, okay. Det er jo lidt på den dårlige måde, lidt for tegneserieagtigt, altså, synes jeg. Prøv at se, hvis nu Daniel, han har været pisserig, kørt rundt i en Corvette, så nu når Miyagi, han siger, vælg en bil, så siger han, kraftedme ikke, nej, de øse der. Det ville bare ikke have været det samme, hvis han bare, nej. Altså... Nej. Og der er også så det skulle der med... han selvfølgelig have været endnu mere rig, og så skulle der have stået en flok Ferrari eller. Men der er også det der med, altså, at... altså, det er jo bare igen en del af den der kontrast, ikke? Altså, det fungerer egentlig meget godt. Nu har vi jo set, at alle de andre kontraster, ikke? Så nu, det der med, at... Altså, der er jo også sådan lidt ro med Julie over det, ikke? Altså, hun må ikke rigtig være sammen med ham, eller for sin familie og sådan noget. Så det kæmper hun... Hun skal også bryde ud af det der. Det er også det, hun ser i ham, ikke? Hun prøver jo at se nogle andre værdier i ham, ikke? Han siger også, der hvor de mødes igen, så spørger han der, hvorfor gik du ud med mig i første omgang, ikke? Fordi jeg har jo ikke en bil, og jeg har ikke alle de her ting og sådan noget. Men der har han jo overhovedet ikke fattet, at det er jo fordi, at hun egentlig godt kan lide ham for hans værdier, de værdier, han har. Han har jo nogle helt andre værdier. Og han har ikke noget mod at tage sin mor med og skubbe bilen. Han har ikke rigtig noget valg, jo. Altså, han har ikke noget valg. Han er ikke glad for det. Han har måske noget mod det, men altså, det er nogle andre værdier, ikke? Altså, moren støtter jo også op på en anden måde, end faren måske gør, ikke? Faren kan jo ikke stå, hvorfor hun ikke bare finder sammen med Johnny, fordi det er jo det, faren helst vil have, ikke? Det er sådan lidt Romeo og Julie, eller igen også lidt... Det er jo også, fordi Johnny, han er en af de rige også, jo. Han er jo også for the hell. Ja, netop. Altså, det er jo fuldstændig ligesom i Titanic også, ikke? Der, hvor... Ja. Det var også meget karikeret i den. Meget karikeret i den også, ikke? Man kan godt sige, at det er karikeret, men man kan også sige, at jamen, sådan er der også dele af virkeligheden, der er. Karikeret? Ja. Altså, der er de typer ude i virkeligheden. Altså, jeg sagde, da den var der, den scene, jeg har faktisk lidt glemt den scene der med spaghettien henne i restauranten. Jeg sagde, ja. og nærmest fik hende Carrie's mors replik fra Carrie-filmen ind i hovedet. Den, they're all gonna laugh at you, Carrie. Ja. det var den af en eller anden grund, så lige pludselig tækkede den ind på filmlystavlen der, altså. Så du sad her, og du sad og ventede på, at han brugte telekinese til at... Ja. Og så venter jeg på, at Daniel der lige smager alle sammen med telekinese. Ja, man kan også argumentere for, Niels, hvis at, det kan hjælpe, så kan man måske argumentere for, at det, der sker der i det lokale, det er ikke det, der sker i virkeligheden. Det er sådan, som Daniel han opfatter virkeligheden i det øjeblik. Oh, ja. Det bliver så bare set fra deres synsvinkel, jo. Det er sådan en ond drop nærmest, eller ja. Stærker virkeligheden, ja, det kan godt være. Men jeg lagde mærke til nogle ting i den her, som jeg ikke har lagt mærke til før, at der faktisk er nogle scener, hvor de bruger nogle ret lange skud. Blandt andet, hvor de er på vej ind til den der tournament hen imod slutningen. Der er der sådan en rimelig lang kamerabevægelse, der følger dem hele vejen ind. Og ude på båden, hele den scene der, hvor de roer ud, og de placerer sig midt i billedet, og han rejser sig op, og Mr. Miyake, han sætter og fisker. Det er en lang kamerabevægelse, indtil de så klipper ind, så man ser dem i båden, sådan lige for. De har alligevel leget en lille smule med kameraet i den, altså. Ikke lige nogen, man skulle forvente i en ungdommens karatefilm. Man kan generelt se, at cinematografien i den er ret god, altså at der er gjort noget ud af det. At der er mange, også mange af de der scener der, med, hvor de står som silhuetter imod, mod himlen der, hvor han står og laver the crane-teknik ud på... Men han bruger solen rigtig meget deri. Der er flere af de der ikoniske scener, hvor man har en lavt hængende sol i baggrunden på en eller anden måde, ikke? Så man får den her silhuet-effekt, og ja... Men der er også Disney's Hercules. Serien? Tegnefilmen Hercules. Den med Dan DeVito som den der lille satyr. Der laver de faktisk en henvisning til Karate Kid på et tidspunkt, hvor de står ude på stranden, Hercules og satyren og hesten står på hver sin træpille og laver the crane teknik. også mod himlen eller mod solen. Jeg ved også, at de var nødt til at tage den scene om, hvor de går ind til turneringen 35 gange. Ja. De kunne ikke få den i kassen. Fordi det netop var så langt det take, og der var så mange ting, der gik galt hver gang. Ja. Men der bliver også, altså det der med at bruge mod silhuet, det er også et rigtig fint billede, der hvor han cykler på BMX-cyklen, og man så ser månen. Jeg tænkte, det var sådan lidt ligesom i E.T. faktisk. Det tænkte jeg også, det var, altså, det var fuldstændig E.T., den der scene der. Ja, den er meget sådan... Det ser nærmest ud, som om han flyver på cyklen der. Ja, og meget suburbia samtidig også, ikke? Altså, den har egentlig også de der suburbia, bare bortset fra, at der så er det rige suburbia, det men eller noget af det rige suburbia, ikke? Altså, men det er bare det der med BMX'en også, ikke? Altså, vi ser også BMX'en på taget helt i starten, ikke? Og så får vi selvfølgelig også lige den her trope, det tænker jeg på. Kan du lige finde trope på den i morgen? Jo. Det er godt, det kommer så lige ude midt i ingenting. Nu sagde han lige med benene her på bordet, altså. Ja, back to work. Sådan. Der, hvor man hører talen inde i bilen, ude fra bilen, hele vejen fra Jersey til Los Angeles. Det er jo sikkert second unit, de har lavet det, fordi man ser jo ikke ser dem rigtigt på nogen tidspunkt. Man ser bare, nogen sidder inde i bilen. De har nok ikke lige hørt Ralph Macchio og moren til at være med hele vejen fra New Jersey til Californien. Nej, jeg tror heller ikke, de har kørt hele vejen, men jeg tænkte sådan, at... Nej, men man ser jo de der kendetegn. Man ser jo Monument Valley og sådan noget i løbet af, det er rigtigt. Af turen i løbet tværs over USA, altså. Men det var meget brugt i 80'erne, det der med, at man hører talen udefra. De gør det jo også i Lethal Weapon. Og det er jo en nem måde, hvis man lige... Jeg tænker lidt, de har manglet en start. De har måske haft en anden start, kunne jeg forestille mig. Og så har de lige, vi skal lige have den der scene, hvor de kører i bilen, og vi får dem bare lige ind i studiet, så optager de bare noget ADR, så smider vi det ind over, så kører det. Det tror jeg helt sikkert, man kan også høre det på, jeg synes, man kan høre det på lyden, at det der, det sidder hun ikke i bilen og siger, altså man kan simpelthen høre det på den. Ja, den er sådan lidt, altså, det passer ikke. Nej. Men for lige hurtigt at vende tilbage til cinematografien, der står det også væk lige i starten der, hvor, nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder, men der, hvor han bliver krediteret i starten, der panorerer kameraet også sådan lige perfekt over på nogle af de der canyons, hvor de er på vej over i, eller ind i Californien. Sådan at man lige, okay, nu er det lige cinematografen, der er i fokus. Han har også tidligere fotograferet Rocky, som jo også var ret flot fotograferet også. Altså. Ja. Kan du se, hvad han hedder? James Crabby. Okay. Han døde 89, desværre. Okay. En ting, jeg er nødt til at bringe på banen. Jeg ved godt, at I andre sidder og tænker på det, og så bliver I selvfølgelig lidt træt af, at jeg siger det først. Men da de kommer ind til turneringen, LaRusso, han kommer uden sortbælt. Hun griber fat i sortbælt, og lige binder hans gi, og binder bæltet fast derpå. Det vil jeg gerne se min kone prøve at gøre med mig, uden at have prøvet det før. Ja, man kan ikke bare binde et bælte. Nej, det kan man ikke, og jeg synes, det er rimelig godt klaret af hende. I må tænke på, hun så har også forklare efterfølgende reglerne i karate. Det synes jeg også er rimelig godt klaret. Ja, det er rigtigt nok. Kasper, han siger det, at hun har været med Johnny året før, måske. Jo. Men jeg har også gået til kampsport en del år, men det gør ikke min kone bedre til bænden. Du må bare ikke involvere din kære, som Johnny har involveret i dine daglige aktiviteter og hobbies. Det er faktisk også der, hvor man ser Pat Macchio, hedder han det så. Pat Morita. Hedder han det? Morita, var det sådan, du udtalte det? Det er rigtig sidst. Pat Morita. Man ser hans komiske timing, der hvor han siger det der, hvor hun står og oversætter for ham, fordi der må kun være træner, og hun er så oversætter, så hun bliver nødt til at komme med. Og så siger han der, okay, så siger han et eller andet, thank you, siger han så, eller sådan noget. Ham der, you're welcome. Welcome, siger han så bare, så går. Det var godt. Og den anden kigger også lige, hov. Det er også der, hvor han så lige har hugget de der flasker over, så siger han det der, how did they do that? Don't know. Never done it before. Men det er også det, jeg mener med det, jeg var inde på tidligere, med at det der med, at det er lidt stereotyp, det der med, også som Niels var inde på, at de har givet ham sådan det her sprog, som egentlig på en måde er unødvendigt, men giver muligheden for at lave fantastisk mange one-liners heri, som fungerer godt. Og jeg synes bare, at de er så godt skrevet, at det på en måde undskylder det der. Ja. Så synes jeg godt, det kan forsvares, når de ligesom har haft en idé med det her sprog. Altså det giver virkelig charme til karakteren heri. Men der er så altså mange sådan rigtig fine momenter mellem de to. Der er også der, hvor Daniel han fanger fluerne første gang, han prøver. Så slikker han bare det der vinde, så går han bare, fordi han bliver pissesur. Nu har han bare prøvet i flere år på at fange de der skide fluer, og så det synes jeg fandme også er fedt. Nu har du set det, du har lige set toren også, Christoffer. Hvordan er der Ali with an eye, og så Daniels forhold, det slutter der i? Vi får bare at vide, at det er slut. Han kommer hjem fra prom, i sådan noget prom-tøj, og så får vi bare at vide, at hun vil ikke mere, eller sådan noget. Og så er det slut. Okay. Så vi ser hende aldrig. Jeg så slet ikke med det. Det er sammen med ham, Eddie, det er hun med uden for den der golf and stuff. Jeg tror faktisk ikke engang, hun er faktisk ikke engang med ude ved bilen, så vidt jeg husker, i starten der, hvis jeg husker rigtigt. Der mener jeg ikke, at hun er med ude i bilen. Det kan godt være, hun hjælper ham ind i bilen. Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Men altså, jeg tror ikke, hun er med i toren. Jeg tror slet ikke, hun er med. Jeg tror, hun er helt ude. Men hun er jo så med i starten, fordi de viser jo noget fra etteren igen, hvilket også er et billigt trick. Men det sjove er jo, at den scene der med Mr. Miyagi og Kreese, det var jo en scene, så vidt jeg husker, som var tiltænkt den første film. Men ja, som blev gemt til filmen. Og det kunne man også godt forestille sig. Jeg huskede det som om, at den var med i etteren. Det er altså også en god scene. Det er altså også en god scene. Altså det er lige før toren, den kan leve på den scene. Den var skrevet til etteren, men den blev ikke filmet før til toren. Det er jo så også derfor, som Christoffer siger, han ser de der 2 år ældre ud, Ralph Macchio. Og han ser jo, han ældte jo utrolig hurtigt. Altså i den her, der ligner han jo en på, jeg ved ikke hvem er det, der sagde det, jeg er en på 12. Og i toren, der ligner han en på 27, altså. 40. Ja. Og i 3 ligner han en på 50, altså. Okay. Så kunne de ikke få en pige, så gik de videre til. Ja, det ligner han en pige. Hvad er det nu der i 3'eren? Der kommer der sådan en ny ind, der skal træne ham, som sådan er det lidt ligesom der kommer, der kommer sådan ond en nærmest, altså. Ja, han er lidt ligesom Kreese. Ja. Men han er sådan rigtig celeb. Jamen han er sådan rigtig celeb. Det er sådan noget, det er også noget med det kapitalisme og sådan noget, og han kommer væk fra Mr. Miyagi. De har sådan en fallout med hinanden og sådan noget. Og så 4'eren, det er vel bare, det er bare, hvor det er Hilary Swank, der bliver... Det er sådan set bare 1'eren igen. 1'eren igen, ikke? Med pige. Med karate woman. Men jeg kan ikke huske, hvordan karatekampen er i 4'eren. Jeg har kun set den ikke. Vi skal lige op til sådan et kloster, og så skal hun lige lære, og der er noget sand, og hun skal lære at rive noget sand og noget. Det er sgu da, det er fancy. Og hop på nogle sten også, så vidt jeg husker. Den hedder har faktisk, set den, jeg kan bare ikke huske den overhovedet. Den hedder faktisk ikke Karate Kid, den hedder bare The Next Karate Kid. The Next Karate Kid, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, altså jeg husker den ikke så ringe, men jeg har kun set den en gang. Altså, men det kan godt være, den er sindssygt ringe. Jeg har set den på VHS for mange, mange år siden. Det er jo heller ikke den samme, hvad hedder det. Det er heller ikke John G. Avildsen, der har instrueret den. Det er en der Christopher Kane, der har lavet den. Var det ham, der lavede de første 3 film? Ja. Oh, er det i toren, der er det her med at plante bonsai-træet ned på en strand? Det er træer. Ja, hvor det kommer tilbage igen først. Til Japan, mine. Nej, det må det være toren. Nej, det er i træer. Det er i træer, det er der, hvor han firer sig ned, og så, det kan jeg huske. Er det ikke i, nå? Okay. Det er i træer, okay. Nå, det er så med hans nye kæreste. Ja, der har han fået en ny kæreste. Det vil jeg ikke for, men den scene, den kan jeg bare huske som en stærk scene på en eller anden måde. Altså, jamen, man laver damer på at dyrke karate, altså det kan man. Jamen, er der ikke et eller andet med i træeren, at... Det bliver knækket, og så skal det bliver knækket, så skal han selv hive sig op, eller sådan noget. Jamen, det bliver vel knækket, en anden, han, det hus, han bor i, eller de bor vel et eller andet, det bliver overfaldet, og de knækker den der, og så... Er det jo da, han finder ud af, at han skal tilbage til Miyagi, og... De prøver sådan at presse ham også, ikke? Sådan, han prøver sådan at køre ham ned psykisk, det er det, der er planen. Og så skal de bare smadre ham fuldstændig i den her turnering. Er det noget med, at Kreese er inden over på en eller anden måde? Han er bitter over det, der er sket i den første film. Og så er det faktisk ham, der har hyret ham der, den pengemand der. Det mener jeg faktisk, der er et eller andet med. Så det, på den måde er den bundet sammen. Ja, det er fordi, han kender ham der, Terry, ham der kommer til at træne ham. De har været i Vietnam sammen, de to. Ja, og så hyrer han ham til at få dem ned med nakken. Han skal bare knækkes fuldstændig psykisk, han skal smadres fuldstændig, og det der forhold skal smadres, han er sådan totalt, ja. Ja, han får ham jo til at blive lidt mere, altså, han smadrer jo næsen på en eller anden til en turnering, så vidt jeg husker, altså, han får ham til at blive fuldstændig voldelig, ikke så meget sind. Ja, og så er der også det der med, at det skal sådan være sådan noget show, altså, det skal være sådan noget show med kontrakter og sådan noget, han er blevet rig på karate, ham der, hvilket også viser, at vi er i 80'erne stadig, ham der bagmanden, han er blevet rig på karate, og har lavet sådan en film og bøger og sådan noget, husker jeg, sådan noget, ikke? Måske er det faktisk ham, der har lavet den bog, der er med i etteren, det kan jeg nemlig ikke huske, det sad jeg tænkte på. Okay. Men jeg ved ikke, om de er så... Det er simpelthen en butterfly-effekt, det her. Det er så connected. Ja, det er simpelthen... Den er simpelthen... Hvis Mr. Miyagi, han fejrer på en sommerfugl, så bliver Daniel til Karate Kid. Yes, lige sådan præcis. Noget. Lige præcis, ja. Lige præcis. Nå. Jeg lige nævnte soundtracket hertil, synes jeg var helt fantastisk. Det må jeg sige. Jeg synes, ja. det bringer mig så meget tilbage til de glade både fester. Det instrumentale og også selve ja. Nummeren. Begge ja. Dele, det fungerer bare. Men det er fedt, det er sådan en orkester-score, synes jeg. I stedet for, altså det giver den et eller andet... Og panfløjter. Jamen det giver den også, ja, panfløjter. Men det giver den også et eller andet episk, ikke? Altså, det er mere panfløjter i toren, faktisk, er det ikke det? Der er altså, edderhugt mange panfløjter. Det er mere japansk i toren, i hvert fald. Ja, der er godt nok mange ting, ja, den er så optaget på... Den er så optaget på Hawaii-turen, men... og ham der, Mr. Miyagi's ærkerival, ham der Soto, han er sådan en stor hawaiianer også, det er lidt sjovt også. Så, er han det? Ja, det kan jeg han, er ikke, han er ikke særlig japansk i hvert fald. Men den toren er faktisk ikke så god, som jeg husker den. Den er også meget, de er også meget, meget karikerede. Og, altså, replikkerne er simpelthen så ringe i toren. Også ham der Soto, han siger sådan, "So, you have returned, coward," siger han til ham, da han møder ham igen. Men altså, det er selvfølgelig meget godt at lære noget omkring... omkring Miyakis fortid og sådan noget, og det er også rigtig spændende og sådan noget, men... I toren, der har de også murstensscenen bare med isblokke i stedet for. Ja, det har de nemlig. Det, og det mindede mig så meget om Street Fighter. Street Fighter 2, er der ikke også i Street Fighter 2, hvor du skal sådan brække is? Det mener jeg, der er. Nå, i spillet? Ja. Det kan du smadre en bil, men jeg tror også, du skal smadre is. Eller også så er det i det der spil, Kasper, det der, hvad hedder det, Streets of Rage? Nej, hvad hedder det? Final Fight? Final Fight. Yes, der tror jeg, du skal gøre det i, måske. Ja. Han var også godt spillet. Ja, Street Fighter, der er det en bil, mener jeg. Ja. Jamen er det kun en bil? Jeg mener også, der er is. Det må lige nogen af vores lyttere lige skrive ind, fordi hvis vi tager fejl her, så må vi lige rette os. Nå, er der ellers? Jeg tænkte på, at Ringenes Herre 3, og Peter Jackson kunne godt lære lidt af, hvordan man runder en film af efter klimaks er overstået. Altså der går 10 sekunder noget fra, han har vundet den kamp, til filmen den er slut. Jamen det er det, jeg siger. Det er en perfekt slutning. Fuldstændig perfekt. Den stopper fuldstændig på et high note, men nok til, at vi også sådan lige kan nå at lige få pustet igen. Det er så fedt. Det er dog ved det, at den slutter på Mr. Miyagis ansigt. Den laver et stillbillede på Mr. Miyagis meget, meget stolte, faderlige stolthedsansigt der, hvilket jeg synes bare var lidt besynderligt. Altså, ja, det er faktisk rigtigt. Og det er sådan lidt en omvending af, hvad hedder den, Rocky faktisk, hvor den jo sluttede på, at han blev hejst, eller hvordan, men den slutter i hvert fald på Rocky billedet, hvor man ser jo ikke... Er det ikke plakatscenen? Den, jo, jeg tror faktisk. Ja. Jo. Det kan være, det er Avelsens lille hilsen til det måske, at det var måske træneren, der skulle have rosen i stedet for, at det var Mickey, der skulle have været til slut i Rocky-filmen. Ja, men på en måde, der er selvfølgelig også en hel masse information i det der ansigt, ikke? Altså, der er jo den personlige relation, der virkelig også går op i en højere enhed. Mm. Altså. Men det er jo den stolte far, ikke? Altså, det er jo, han søger også en søn. Han har jo søgt en søn, ikke? Så de kommer begge to i balance, ikke? Det er jo derfor, det er så godt et forhold. Det er derfor, det er så fin historie, ikke? Altså, jeg mener faktisk i Rocky, det tror jeg, du er ret i. Men det, jeg mener faktisk, den her sluttede ligesom Rocky med ham sådan med hånden op i luften. Eller han sådan bliver båret op, og så slutter den på ham. Ja, nej. Nej, men det hele taget, det der med at slutte en film med freeze frame, det er ikke lige noget, man ser så meget mere. Freeze frame er sådan forsvundet lidt. Der er også, hvis I tænker på Thelma & Louise, så slutter den jo også med, at den der bil kører ud over den der skrænt. Men man ser aldrig, at de falder ned og springer i luften og dør og brænder op. Så stopper man det der freeze frame, når de kører ud over skrænten, og så er det jo stadig en lykkelig slutning. Men det er jo et af eksemplerne på, hvor at man kan gøre noget fortællemæssigt ret voldsomt med et freeze frame, ikke? Ja, altså, ja. Det blev virkelig et stærkt symbol og blev fanget der midt i luften der, hvor den slutter. De skulle slutte nogle flere film, lidt som... Jeg vil lige sige til Peter Jacksons forsvar, at da de har slået Sauron ihjel, der er der stadigvæk 100 sider tilbage i bogen. Ja. Jamen, det er godt klar over. Så han har faktisk skåret noget fra. Har lige været hen og finde bogen, eller? Nej, det kan jeg huske, fordi jeg synes selv, det er crazy. Dengang jeg læste den første gang, hold da fast, mand, hvordan kan der være 100 sider tilbage i den bog nu? De burde være færdige nu. Ja, men Morten, det er jo det, hvis han har lavet den i dag, hvad hedder den, rigtig svær, så har han bare lavet en film mere, jo. Så har han lavet en 4, der handlede om de sidste 100 sider. Det er rigtigt. De kunne faktisk fylde en film faktisk med den der bartur, de har til sidst. Sagtens. Det kunne de godt. Ja. For lige at komme tilbage til det freeze frame der. De burde slutte nogle flere film, ligesom den der tv-serie med Leslie Nielsen, den der blev til høj pistolføring. Police Squad-serien. Den slutter ved et afsnit med en freeze frame, en falsk freeze frame, hvor de bare står stille i stedet for. Der er så også et afsnit, der slutter med, at de har lige fanget en bandit, og som så opdager, at de lige pludselig så står stille alle sammen og giver hinanden hånden. Og han er faktisk den eneste, der så stadigvæk kan bevæge sig, så han flygter, og så ruller teksterne. Okay, det er fandme genialt. Det er meta-agtigt at gøre det. Nogle andre så også gør det til, altså UG og Slange, det her med freeze frame, det er jo vores egen Balling, og så i Matador. Og det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, alle Matador afsnit. Hvor de opnår en meget poetisk effekt ved det også hver gang, synes jeg. Det er rigtigt, man får også tit sådan en reaktion fra en af karaktererne på et eller andet noget, som er sket i afsnittet eller noget, så man får det som sådan en punktum. Det er faktisk rigtigt, ja. Det fungerer faktisk rigtig godt. Det kan godt være, at man skulle se fra freeze frame tilbage. Det kan være Age of Ultron. Start med en Facebook-gruppe til freeze-frame-bevarelse. Prøv at tænke, hvis Age of Ultron, den slutter med, at de laver en uppercut på Ultron, og så freeze-frame. Og så, så slutter de på Hulks reaktion. Med hænderne op, sådan, bruh, han står og drikker øl og sådan noget, sådan helt vildt. Med en dame på armen og sådan noget, ja. Ja. That could happen. Yeah. It could. Nå, godt. Skal vi runde Karate Kid af? Hej mere. Andet end, der blev lavet en tv-serie også over Karate Kid, faktisk. Nå, okay. Som jeg ikke har set, men læst. Og, det er en tv-serie eller en tegnefilmsserie? Ja, en tegnefilms-tv-serie. Okay. Animeret tv-serie. Ja, det lavede de rigtig mange ting tilbage i 80'erne. Det lavede de også til Rambo. Den fik jo en børne til tegnefilms efter. Ja, Robocop gjorde også, faktisk. Og Robocop gjorde også, ja. der må ligesom være nogle kanter, der er fyldt af i de der tegnefilmserier, skulle man formode. Det var der i hvert fald i Robocop. Det var fandme kedeligt. Han skød aldrig nogen. Og tilbage til fremtiden fik jeg også. Han skød aldrig nogen i skridtet med sin store pistol. Det var sgu lidt kedeligt. Og dernæst så læste jeg, at Charlie Sheen, han takkede nej til rollen som Daniel LaRusso, og det er på en eller anden måde også ret godt. Det takker vi også. Ja, det takker vi ham også for, ja. Godt. Men er der nogen af jer, altså nu har du har set remaket, men det, altså jeg har jo så det problem, at jeg kan ikke se film med Jaden Smith. Nej, han er bestemt heller ikke. Jeg så den kun på grund af Jackie Chan, fordi jeg synes, altså han er en fantastisk skuespiller. Men er den værd at se, eller hvad? Den er ikke god. Den er okay, synes jeg. Jeg synes på grund af, at Jackie Chan, han er fantastisk. Det er han altid. Det er også vildt, vi ikke har haft nogen Jackie Chan-film endnu. Det tænker jeg faktisk også på her den anden dag. Altså... Du var tæt på at få det den her gang, eller til næste gang. Men, okay. Okay. Fordi sådan noget som Armor of God og Police Story og sådan noget, de er fuldstændig sindssyge. Dem burde vi snakke om. Jeg så rigtig meget Jackie Chan-film lige på et tidspunkt. Ja, Morten kan jo nu ombestemme sig nu. Han kan ikke afsløre, hvad for en film vi skal snakke om. Nej, det har han selvfølgelig ikke. Jeg har en film, der er så meget bedre end nogen film, Jackie Chan nogensinde har og vil komme til at lave. Okay. Det lyder jo... Det lyder... Der er lagt i orden, så vil jeg sige. Jamen, det er der. Den er fantastisk. Den er så god. Altså, du vil tvivle på alt, du har set før. det er jeg ikke i tvivl om. Du sætter den godt, kan man sige. Ja, gør jeg ikke. Nå, er I klar til... Double Dragon 2, eller hvad? Double Dragon 2, det er stort set, det er tæt på. Åh, oh, Gud. Ja. Hej med, I vil sige om Karate Kid, før I får at vide, hvad vi ser næste gang, eller til næste gang. Jeg vil sige, det var rigtigt, hvad jeg sagde det der med, at den var meget rørende. Jeg, det er rigtigt. Jeg fældede faktisk en lille tårer undervejs. Det er faktisk allerede med, du sidder stadig med en klump i halsen. Det gør jeg. Det gjorde jeg faktisk. Jeg sad og tudbrød hele vejen igennem. Han er fandme også med til sidst. Hold kæft, jeg synes, det virker. Altså, det er jo Billy Paters trick. Men hold kæft, for det virker godt. Jeg er sådan helt med. Yeah! Sidder man bare der, hvor han så... Det var en vinder. Jeg kunne faktisk høre det hele over fra Frederikshavn. Nå, men se, jamen, så, det, jeg sad simpelthen, jeg var sådan, jeg var fandme på det. Det var fandme fedt. Jamen, jeg synes stadigvæk, det er en fantastisk film. Altså, jeg kunne se den igen lige nu, og det, det overraskede mig lidt, den var så lang, som den var. Ikke, det gjorde så meget, men den var over 2 timer, og det... Men den har jo også bare så mange, den har så mange ikoniske billeder. Altså jeg synes, som jeg også allerede har snakket om, den der jagt der, det er jo super fedt, sådan rent visuelt også, det der med de der, alle de der skeletter jagter ham gennem natten, ikke? Det er jo sådan helt mytologisk. Det synes jeg også var rigtig fedt. Mm. Men en fed film stadigvæk, synes jeg. Lige bortset fra karate senere. Men ellers så en god film. Det er godt drama. Det er jo så lidt ironisk, en film, om, der hedder Karate Kid, hvor karate scenerne ikke er sådan... Og det er også det, men ja. Det gør ikke så meget, som Kasper også sagde, fordi det er ikke, på en eller anden måde, så er det ikke det, der er det vigtige i filmen. Det er alt det andet. Det er deres forhold, der bærer den film. Ja. Det er deres forhold, og så er det ligesom 20. Ej, men det er det her med at have en mentor, en master, altså også det der forhold, og det der med at lære, altså det der med at lære karate, og hvordan man går til det, altså det synes jeg er vildt fascinerende. Så det er ikke fordi, at det der, at jeg synes karate er vigtigt i den, men ikke nødvendigvis karate scenerne, hvor de slås, men altså hvordan han lærer det, det synes jeg er vildt fedt lavet deri. Mm. Altså hele, altså Mr. Miyagis filosofi omkring det. Kickboxer, der fik han smadret kokosnødder på sig, altså noget. Det var der, altså. Ja. Og skulle sparke ben til blods og sådan noget. Det var, det er næsten lige så godt som der i. Det var også fedt. Ja, nej, det er sjovt, fordi det er jo nogle forskellige, altså det er jo en helt, helt anderledes film, og det er jo ikke kampsporten, man kommer fra her. Og jeg får helt lyst til at se de andre, bare for at se, om han bliver bedre. Om han bliver bedre. Ikke hans karakter, men om han bliver bedre, så det ser mere virkeligt ud, det han laver. Du kan se, Christoffer, han røg. Han gad ikke være med mere nu. Det går sgu ikke. Han skulle ind og se 4'eren. Han skulle ind og se 4'eren. Så vi den afslører bare til igen. Hvad det er. Jeg får også lyst til at se, om Hilary Swank, hun var god til karate. Jeg husker det slet ikke. Det er så lang tid siden, jeg har set den. Altså, hun var jo god i Beverly Hills, så hvorfor skulle hun ikke være god til karate? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Ja. Hvilket bælte har du, Morten? Jeg har lige nu, der er det sort, hvor der står G-Star. Jeg har et læderbælte. Det var det rigtige svar. Var det ikke det? Jo. Nej, næste gang er det jo min tur til at vælge, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og så fordi, at jeg synes her på det seneste, der har været lidt Marvel hate. Så næste gang, der skal vi faktisk se på en koproduktion mellem Lucasfilm og Marvel Studios. En af de bedste Marvel-filmatiseringer nogensinde. Jeg ved godt, hvad det er nu. Ja, Howard the Duck. Åh, Gud. Det bliver godt. Det bliver så godt. Oj, det der altid tid, Anne Bryster. Ja, jamen der er jo en sex scene mellem Howard og... Ja, det er dejligt. Ja, det er godt. Det bliver godt. Jamen det vil jeg glæde mig til eller noget. Det gør jeg i hvert fald. Jeg har ikke set den her i rigtig mange år. Og set, altså hvis man ser i lyset af, hvor godt det går med Marvel for tiden, så kan det jo kun være godt. Ja, og de har jo teaset det lidt i slutningen af, hvad hedder den, af Guardians. At der måske er mulighed, hvis det var det, de tænkte med den der lille scene. Ja, en remake. Eller han er sgu da med i Guardians 2. Så der har de ikke bare en raccoon, der har de en raccoon og en duck. Nå, no, okay. Det tror jeg. Det må være sådan der. Nej, det bliver den, vi skal se næste gang. Eller jeg til synes, næste gang. Det vil jeg glæde mig. Okay, det er spændende. Jeg har ikke set den før, men det vil jeg glæde mig til. Det skal nok blive godt. Det bliver rigtig godt. Så var det næsten søn, fik spoilet den sindssyge sexscene. Nå, jeg synes, det var rigtig fedt med gensyn med Karate Kid. Og... Ja, det var fedt. Glæder mig. Ja, det var det, det var det. Det var fedt. Og synes bare, vi skal ses igen om 14 dage til lidt Marvel goodness. Sayonara. Tak for jer. Tak for i aften. Tak for i aften.